bizimugimenduak bost urte betetzen ditu. Bizimugimenduko Xabier Arluxet gurekin dugu hemen Euskal Irratietan Ondaiziela saioan. Egun ontzuri, baina lehen-lehenik bizimugimendu hori nola abiatu zen? Biziren sortzean, gaiten ala bizi hainbat iturritarik sortu dela. Bimilata bostetik gioz hori paraldean bada Manu Robles Arangiz Fundazioa haidena hainbat formakuntza ziklo eta egiten, deneri dekiak direna eta pixkat jendarte eredua gogoetatzeko, beste mundu bat posible da gaiaren inguruan, izlaria ginaziz, ez da baida kantolatuz, berde moran ere Euskal Herriari buruzko gogoetan, ora erri batera iki eta arlo hortan pixkat diren bideak gogoetatzen laguntzen duen fundazioa da, oan hori bimilata bostean hasia, bazen ere bergaraian ere demoen inguruan, eskolaren inguruan, desobedientzia zibilaren haritik nola mobilizatu, zer egin, eta hainbatekin zaeraman, eta gero gogoetazen zuten ere garaian nola egin pixkat hori zabaltzeko tematika, arlo sozialean eta ekologikoan. Oie guziak, haizielaik, 2007an formakuntza berezi bat antolatu du Manu Robles Arangiz Fundazioak, hor hainbat militante eta urbildu ziren, ikusteko ze egin diagnostikain iparaldea zertan zen, ze bide jorratzen altziren, bortsoa eza strategiaren bidez, eran nahi baita biskat hartu elburu zehaz batu, irabazten aldirena, lortzen aldirenak, adesioaren bidetik joan, jenderi konbentzitu gogo eman parte hartzeko, eta kontradikzioak ezari parekoetan, haitzin azte eta lorpenak ukaiteko. Gogo eta guziak indizien 2007 inguruan, 2008an bazinuan hor dinarazia izan zen Hervé Kempf Le Monde kasetako aditu bat ingurumenaren arloan, eta arek liburu bat idatzi zuen, Comment les riches détruisent la planète, nola gure bizi molde aberaz molde, bizi molde aberatsak dien aztarna ekologikoak nahi baita bizi ginela bizpairu planeta bagintu bezala, eta horan duguna sautzen dugula, eta horrek batzietera ondorionak, eta ondoriak beti pahazen zuztela xumeenek, eta behar zela piskat hori beste moldu batez bizitzen ikasi, gana baita partekatu, zez eta inez bagintu bizpairu planeta bezala. Horan bera argin zen itzaldi batzuetera, 2008 astapenean, gero horren gainetik militanteek erantzuten, bon, behar du horren jorratu arlo hori gehiago, nola larrialdi ekologikoa eta justizia sozialea ustartu ez bata bestetik sepa paratu, baina aterako gira denek elgarrekin ditugun bizimoldeak planetaren babestea lortzen badute. Izan zen gero hor formakuntza berezi bat, aktopeko sortzaile batek iesaren inguruan egiten zituzten mobilizazioak laurogeita hamarkadatik goiti formakuntza bat eman zuen. Nola sortu mugimendua, Didier Lestrade dintzen ere hor espikatzeko hori, eta mugimendu batek zebe elementu behar ziren konduan hartu, gero Euskal Herriaren eta diagnostiko bat ere ikusi izan zen, bum, parentesis artean gero egon zen hori guzia zen, eta Laborantza Ganbararen kampaina izan zen, auziperatu izan zen, eta militantek jantzuten sargaita zen hortan. Horratari batzen gira, 2008an gira, jadanik, urte bat irantzuen horrek, behin suritu izan zelaik Laborantza Ganbara, eta hortik landa, ebe ekainan, 2008an, biltzar nagusi batekin, bizi sortu da, erganez, hartuko dugu aurten den erronka bat, gailur klimatikoa, Kopenhagen, nazio batuek antolatzen dutena, eta hor, espikatzeko badila aterabideak zuzenak, eraginkorrak, mundu mailan baliatzen aldirena, bada justizia sozialaren ildotik, nahi baita zorreko ekologikoa konduan hartuz, gure bizimoldeak berotegiko efektuzko gasak ateratzen tudula bimende hemen, zenta hemen gira erri garatuetan, teorian gehien erabiltzaile, ustiatu eta erabilitutugu eren munduan diren hainbat lehen gai, oan ezin digu herpagarazi gure bizimoldearen ondorioak, justizia horre gere aterabidetan eta plantan eman, eta izan da kriston mobilizazioa, iparaldetik ogoi militante joan ziren Kopenhagera, eta hori ez da gutxi, askitek usta beste herria hondietan zonbat joaiten ziren, eta hor, sekulako mobilizazioa izan zen, deklinatuz tokian, zer gana idu aldaketa klikadimatiko hemen, ze atera bide badira, eta gio, jarraitu du, zenta hor zen bilan bat intzen abenduan, eganez, hori hasi dugu, aniz bada egiteko, eta larrialdi ekologiko, klimatikotik, larrialdi ekologikora, molde horoko gan, pasatu, eta beti ber erreferentziakin, justizia sozialaren ildotik, ez da denentzat onak diren atera bideak badira, denek elgarrekin atxemanak, eta ez gutxi bat zurentzat. Orduan, sentsibilizazio lan batera maiten duzue, ekintzak ere egiten dituzue, eta badira horietan, aipatzen alditugunak, bon, berriki, baino, delako banku baten kontra izan dena. Orduan, bai, hori egiteko molde berezi bat du, bizi mugimenduak, eta hortan ari izan da bost urtez, beti da, biskat, ikusgarritasuna, pedagogia, esplikazioneak pasatzeko bide ezberdinak baliatu. Huri beti nadare diagnostiko eta kritika edo resistentzia gogoeta batekin, astapenean, gaizki doana azpimarratu, baina ere, egiten da segidan, eta hori arlo bakotxean, proposamen zehatz batzurekin. Ondotik, jaiteko, atera bideak bat direla, eta azken final ere jaiterat, tokian eta gaur denik posible diren alternatibak, molde kolektiboan plantan emaiteko, bat direla, azpiparatzen baduzu bankuaren adibidea, hortan, astapenetik, bizik badu lan arlo bat, finantza etikoaren inguruan gogotatzen duena, zenta azken final dena lotua da astapenean egiten duenari, ze egiten dute bankoek gure diruarekin, eta nun baliatzen dute, eta hoartzen gira diruiek adibidez, bankoaren kasu hartzeko, ebe handitzetan eramana direla, planeta suntsitzen duten eta jenden arteko ezberdintasunek eta justizia eza ere, sustatzen duten ere du edo proiektu erraldoi batzu indartzeko edo finantzatzeko baliatua direla. Orduan galdera da ze egiten du bankuak ene diruarekin, eta edo bankua aldatzen dugu, edo banku aldatzen gira, eta hortan da alternatiba kolektibo eta praktikoa emaiten, ze egiten aluten jendek, eta hori kampaina ezberdinez bidez sustatzen da. Beste, adibide batzu maiten aldituzu, hori bon, finantzia munduan zizte, baina beste arlo batzutan ere? Bai, badira azken finan bost urteko ibilbidean, hor, izan dira garraioen munduan ere, berotegi efetuzko gasak isurtzen dituzte garraioek, eta horren inguruan ere izan dira lehen diagnostikoak, hori kostaldeako iriguneetan, zer zen biustuki autoari alternatiba motuan ze ibilbide mota bazen, zer zen oztopoak txirindurara biltzeko kostaldean, adibide hori hartzen bari bada, eta orduan inda diagnostiko erritar bat, hori autetxe erakutsia izan da, eganez, hala, hemen milatik pasa erritarrek erantzun dute, identifikatu dituzte gune batzu nun autuari alternatiba erabiltzeko modeak txarrak diren, eta ze hobekuntza egin behar den, eta horren inguruan gero lan bat egin da erriko etxekin, eta plantan eman ditezen zuzenketa batzu, eta guan, hori da, azken finan autuari alternatiba eskainiz, emaiten ditu garraio kolektiboen sustatzeko kampainak, emaiten ditu azken finan berotegi efetuzko gasen isurketen txipitzeko kasuenak. Eta hori guzia da, ona denek bizitzeko dugun planeta ontan, maila on batean bizitzeko eta denek bizitzeko paradaukan dezagun. Hora aipatzen dira, salaketa frango egiten edituela bizi mugimenduak, proposamenak ere ondotik, fruituak ageri dira? Orduan, izan dira, azken finean, azken ekintza bakotxetan, helburua baita sentsibilizatzea, informatzea, eta berez hori ideia zabaltzea importantea da. Hori argita garbi da, oastean bankoaren adibidean erraiten zelarik, eta banku txarretarik ateratzea, ebe hori gutxo egiten du, hek, inbertsione bezala iteko, jendartearen zat eta planetaren zat, eta biak lotua bitira, txarra diren proiektuak sustatzeko. Banku zaldatzea hori gauza bat da, eta banku honetan, egan nahi baita, kompromisoa dutenek beren sosarekin proiektu etiko eta ekologikoki arduratsuak sustatzeko, haietan sartzeak, ere, fruitu honak dira. Zenta, badira horiek? Badira, kampaina egina izanen da, dira banku kooperatibo batzu, eta dituztena olako, engaiamendu bereziak, edo badira ere bankuetan ere txartxarenak eta gutxiago txarrak direnak. Eta olako aldaketak sustatzea, jatenik emaitza onak dira. Izaiten aldira ere, oran errandut formakuntzan, hainbat itzaldi gai ezberdinetzaz, sentsibilizazio lanak, eta erran bezala gero hartzen aldira lan talde bakotxa, bizik badu erran bezala konsumo arduratsuan edo zaborgaren inguruan gogoetak iten direna, hor zer nahi du gure konsumo moduak duela definitzen azken finan, zonbat lehen gai baliatzen dugun edo xautzen aldugun, aldaketak egiten aldirela gure ongi izatea zalantzan ezarri gabe, baina zabor gutxiago eginez, eta hori intugu bisita batzu egoaldean hemendik hurbil ditugun hainbat eredu hainbat eredu diren herrietarat usurbil edo Hernanin zero zaborgaren inguruan egiten diren kampainak, gana baita, albezen zirkuitu bertutez beteko zirkuitu batean sartzea erosten dutana, behar da, azken finan final edo berriz erabili, edo berriz zirkuituan sartu eta zaborik ez sortzeko, eta olako gogoetetan inez, eta olako mezuak inez, eta kampaina bereziak inez, jadanik biltzen dira, ideia berri batzu, eta beste iteko molde batzu, garraioa aipatu dut, finantza etikoa. Pausu konkretuetan eta ze egin den, aipatzen aldira azken finean, hor azken urtean adibidez, eman den kampaina berezi bat, tresnakutsa, transizio energetikoa edo ekologikoaren aldeko tresnakutsa bat, non batzen 50 fitxa tekniko, arlo ezberdinetan, eguneko bizian baliatzen diren eta arloetan, egiteko molde ezberdina, gaur egun golegiarekin, plantan emaitena direnak, plazaratu izan dira, eta aurkeztuak erriko etxetarat aurkezten ziren zerrendei, hoai badira iparaldean, 50 erri, engaiatuak transizio energetikoan pausu berezi batzu maiteko tresnakutsa hortarik, eta izanen dira datorren 6 urtetan biziren partez jarraipen komisio bat, hitzaitz batzordea, justuki plantan emaiteko eta erreusitzeko transizio hori iparaldeko jendartaren 164a hunkitzen duten 50 herriko etxe goietan. Begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarria. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zahar. Oian eta erreka garbien babes lezurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, jeisten baizaizkik jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren azpian. Bele beltza ega egaka, getaria bat iduri, zuen hatxe den oparoa gordetze. Benito Lertxundi ordugu gurekin, baina nere Xavier Arluxet ba, bizi mohimendukoa, bizi mohimenduak beraz egiten ospatzen ditu bost urte, aste buru. Huntan, Xavier? Hala, bost urteko ibilbide hori, azken finean, larrialdi ekologikoa eta azken finean, justizia soziala ustartzeko eraman den ibilbide hori azpimarratzeko, izanen da gaualdi berezi bat ostirare huntan, ekainaren ogoian, eta izanen da bideoren bidez, bai hona, IUT-ko anfiteatro handian, sortzietari goiti, bost urtetan egina izan diren hainbat ekintza, ibil molde edo itzaldi eta ezberdinen bidez, bideo sorta bat, eta emana izanen da hor, eta tarteka izanen dira militanten aurkezpenak zertako eta nola egina izan den ekintza hori, ze ondorio ukanduen, gaur irratian erranak, ono ubekiago aurkeztuak, zenta irudien bidez gehi parte hartu duten militanten bidez. Indar gehiago bat du bai. Hori izanen da itzaldi, ezoizko itzaldi bat, zinez balio duen zenta idarra manen du, eta hartuko baigira atal ezberdinetan oai aipatutugunak zegina izan den, nun, nola zergatik eta ze ondorio zazrip fruitu bildu duen, zenta egite moldeak ere badu bere indarra hori ostiral atxean geho izan da bosturten karietarator larun batean Baskaria eguerditan Napoleon gelan Baionan hori ere eta hor ere be denak ongietorriak momentu berezia hori pasatzeko izan baitira ere erakusketak gana baita bosturten inguruan inguruan, oran horiek ikusgai izanen dira, eta geho patxokian izanen da sei ontari goiti ere kontzertu gabaldia zenta egun, pesta egun bat baita, ekainaren oita bat musikaren eguna baita. Eta igandean topaketa ondartzan, bazkari partekatu moduan, kusten duzie, gustu zientzatzen dela, ordutegi ezberdinetan, eta beti hori guzia denen artean goxoki ikusteko, zeina izan den bost urtez, eta ondoko bost urtean zat, gehiago, bost gehiago erteko, Berlin. Hor, bizi mugimendua aipatzen dugu, bururatzeko, aniz jende bada, partaide bada, mugimendu urtan? Bai, be, azken finan hasi zen, dozena bat jendekin, eta 2007-2008 urteetan, hor gogoetetan, eta parte hartu zuten, amar bat edo goi bat militante ezberdinek, eta gero poliki-poliki, be, sortzetik oen arte, bai, irreun kide dira, bizin, iparalde osotik ageri dira, eta pausu gehiago, eta sinesgarritasun gehiago, eta zilegitasun bat emaiten du, bai, irreun kide ukaiteat, zentaldi guziz, ideia berdinak, alternatiba ezberdinak egiten dira, egiteko molde ezberdinak, eta hori orduan berri on bat da, bosturten buruan maila hori lortzerat, guai diren erronkentzat indartzeko beraz alternatiba proiektua gaur eta hemen diren alternatiben erriska hori baionan egin dena horriaren seian 12.000 pertsona naziz, bizik importantea da ikustatu hori badela indar eta dinamika handi bat, berrogoi bat alternatiba dira saretzen Europa mailan kasik, hori guzia espikatzeko, ezin dela edozin neurri proposatu, aldaketa klimatikoa borrokatzeko, badirela egiazko alternatiba gaur eta egun hemen. Eta horren, horren jakita irunkide badirela jadarenik bizin hori sustatzeko eta zabaltzeko, izakulako indarra emaiten du. Bada orduan, Parisen izgaren den goi mailako gailur horren preparatzeko 2015-aren abenduan eginen dena alako dinamika biziki baikor bat horri buruz, eta hori zain da biziren ardatza, eta bizik ere bermaderan segitzen du tokiko lana jorratzen eta errotzen, dura bi urte lan talde bat bada ari dena Donibane Lohizune inguruan bizi lagun deitzen dena, eta hori da ambitze horren ondori bat, zenta azken finan deklinatzen da, eta bada aski jende tokika ere lani iteko, bi urte zaidira hor bizilagun lantaldea antolatzen eta beren tokiko realitateari deklinatzen biziren hainbat lan ardatz, antolatuko dute alternatiba bat urriaren bostan eta seian sokoan, hori adibide bat da, eta hor ere akusteko itxasoari lotua diren eta beren ingurumerari lotua diren alternatibak zertan diren, hori berri hon bat, eta beste ere barnekaldeari lotua dena, jadanik hemen itzaldiak antolatu izan dira, buru jabetzaren inguruan, energiaren inguruan, eta horren ondotik senditu da hemen ere barnekaldean, baginula potentzial bat, hemen ere deklinatzeko beharrak, eta irailetik goiti ukaren dituzue berriak bizi barnekaldean ere nola deklinatzen alden, jadanik bilkura batzuina izan dira, eta bada, ora, eskuali osoan, dozen gizaz, norberak bere tokian, metodo berezi horrekin eta bizik lantan eramen duena, este buruntan ezagutuko zuena, egiteko, eta bada, egin behar denaren parte txipi bat bakarrik egiten da, ordean, geota gehiago, eta gerota erresago, eta plazera handiagoekin, eta eraginkortasun handiarekin, segitzen algo da. Hai, ume egiten ari da hasteko. Hasten da, jendeak ikusten molde eraginkor bat badela, eta denen artean badugula anitz irabazteko elgarbizitza hobetuz, eta ondoko belaunaldier utziz denentzat jasangarri izan den planeta bat, eta bizitzeko eredu bat, guai duguna nagusi dena ez baita ala. Hai. Bon, balitaike, luzatzekoa ono, baina bon, utzi behar du, zik proposatzen duzuen besta horien karietarate eginen diren ba, bideo erakusketa eta besta janari eta den denak, hor mintzatzeko para da. Itzi hor duen maiten dugu, lehenik ostirale aratsuntan? Zortziontan beraz, pixkat lehenago seiontari goiti, ogoik ordelier karrikan, izan da erakustek eta bat argazkekin, eta zortziontan, bai honan, IUT Plaz Polber, Polber Plazako IUT-an, hor bada anfiteatro handia, eta izan da, beraz, bideo emanaldi eta itzaldi ezoizko modu batean, beraz, biziren bost urteko ibilmoldea ezagutzeko parada daukanen duzue. Mila esker, Xabier. Mila esker, zuei.